สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่367เรื่องผู้เลี้ยงที่ดีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่10พระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่10จนถึงข้อที่18โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะผู้ที่รับจ้างมิได้เป็นผู้เลี้ยงแกะและฝูงแกะไม่เป็นของเขาเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไปสุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสียและทำให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไปเขาหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่ห่วงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราดังที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและชีวิตของเราเราสละเพื่อแกะแกะอื่นซึ่งมิได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วยและแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเราแล้วจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวด้วยเหตุนี้พระบิดาจึงทรงรักเราเพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเองเรามีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิ์ที่จะรับคืนอีกทำกรรมชับนี้เราได้รับมาจากพระบิดาของเราพี่น้องครับอีกครั้งหนึ่งครับที่พระเยซูได้ทรงสอนเรื่องที่ว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่คำอุปมาเรื่องผู้เลี้ยงแกะที่ดีหลังจากที่พระเยซูสอนพระเยซูทรงใช้คำว่าแกะเปรียบเทียบกับประชาชนเปรียบเทียบกับลูกแกะของพระองค์เปรียบเทียบกับพวกเราทั้งหลายในข้อที่28นะครับพระเยซูทรงแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ไม่เชื่อในพระองค์และพระราชกิจของพระองค์นั้นผู้ที่ไม่เชื่อนั้นก็ไม่ใช่แกะของพระองค์พระองค์ทรงบรรยายแกะของพระองค์ในข้อ27ดังนี้ครับพี่น้องโปรดฟังให้ดีนะครับแกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา 2. เรารู้จักแกะของเราและ 3. แกะของเราจะตามเราพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับพระองค์ทรงบรรยายคุณสมบัติและการดูแลของพระองค์ที่มีต่อแกะดังนี้ 1. แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา 2. เรารู้จักแกะของเราและ 3. แกะของเราจะตามเราพี่น้องครับแกะของพระเยซูนั้นย่อมฟังเสียงของพระเยซูนั่นหมายความว่าแกะของพระเยซูเรานั้นต้องเชื่อฟังการเรียกฟังคำสั่งฟังการชี้นำชี้แนะฟังการทรงนำของพระเยซูผู้เลี้ยงแกะที่ดีประการที่สองคือเรารู้จักแกะของเรานั่นหมายความว่าแกะของเราก็รู้จักเราแสดงว่าใครก็ตามที่เป็นลูกแกะของพระเยซูนั้นย่อมรู้จักผู้เลี้ยงครับนั่นหมายความว่าเมื่อเขาเชื่อฟังนะครับเขาก็จะรู้จักพระเยซูมากยิ่งขึ้นรู้จักมากยิ่งขึ้นเขาก็จะเชื่อฟังมากยิ่งขึ้นเมื่อเรารู้ว่าพระเยซูเป็นใครเมื่อยิ่งรู้เราก็ยิ่งอยากจะเชื่อฟังเมื่อยิ่งรู้เราก็ยิ่งพร้อมที่จะเชื่อฟังเมื่อยิ่งรู้เราก็ยินดีเต็มใจที่จะเชื่อฟังอย่างไม่ขัดข้องอย่างไม่อิดออด ประการที่3ครับแกะของเราจะตามเรานั่นหมายความว่าแกะของพระเยซูนั้นไม่เพียงแต่เขาจะฟังเสียงเชื่อฟังพระองค์ไม่เพียงแต่เขาจะรู้จักพระเยซูมากยิ่งขึ้นแต่เขาจะรับใช้เขาจะไปที่พระเยซูต้องการให้ไปเขาจะฟังเสียงเรียกของพระองค์ให้ไปในที่ที่เขาควรจะไปเพียงครับเราจะมาดูต่อไปในข้อที่28พระเยซูทรงบรรยายถึงสิ่งที่พระองค์จะให้แก่แกะประการแรกครับเราจะให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้นประการที่สองแกะนั้นจะไม่พินาศเลยประการที่สามจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้พี่น้องครับนี่คือแผนการช่วยให้รอดของพระเยซูการปกป้องคุ้มครองพิทักษ์รักษาของพระองค์อย่างชนิดที่ว่านิรันดรครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าโซนะครับโซคู่หมายความว่าดีอะไรเช่นนี้นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาตรงนี้เขาเรียกว่า security ครับ security หมายถึงความมั่นคงปลอดภัยนะครับ security ที่เป็นนิรันดรนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า eternal security นั่นหมายความว่าใครก็ตามที่เป็นลูกแกะของพระเยซูนั้นเขาจะได้รับชีวิตนิรันดรเหมือนกับในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16ครับเขาจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นั่นคือประการแรกประการที่2ครับ security ตรงนี้รับประกันจากพระเยซูครับแกะนั้นจะไม่พินาศเลยเพราะงั้นครับใครก็ตามที่เป็นลูกแกะของพระเยซูนะครับเขาบังเกิดใหม่เขาได้รับชีวิตใหม่แน่นอนครับไม่มีใครที่จะทำให้เขาตายได้หมายความว่าชีวิตใหม่เขาเนี่ยนะครับจะไม่สามารถสูญเสียได้นั่นหมายความว่าความรอดนะครับที่ใครก็ตามได้รับจะไม่มีวันสูญเสียได้ครับและประการสุดท้ายก็คือจะไม่มีใครที่แย่งชิงลูกแกะไปจากมือของพระองค์ได้นั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงสิทธิอำนาจสูงสุดนะครับฤทธานุภาพสูงสุดได้มอบไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นของพระเยซูนะครับเขาจะตกเป็นของคนอื่นไม่ได้จะไม่มีใครแย่งชิงแกะไปจากมือของพระองค์ได้พี่น้องครับแผนการช่วยรอดนี้พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกใครก็ตามที่ได้ยินพระเยซูเชื่อและทำตามไว้วางใจพระองค์ติดตามพระองค์เขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์ครับและคำยืนยัน security นี้คำยืนยันความปลอดภัยความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตนี้นะครับชัดเจนครับไม่มีใครที่จะขโมยแกะไปจากพระหัตถ์ของพระเยซูได้พี่น้องครับประเด็นต่อไปที่ผมจะพูดสั้นๆก็คือว่าใครเป็นขโมยใครเป็นโจรใครเป็นผู้รับใช้ใครเป็นขโมยใครเป็นโจรใครเป็นผู้รับใช้พี่น้องครับที่นี่ได้บอกนะครับมีคุณสมบัติ3ประการของขโมยโจรผู้รับใช้นะครับผู้รับจ้างนะครับ1แกะจะไม่ฟังเขาครับจะไม่มีใครที่ติดตามเขาได้ตลอดติดตามก็ได้แต่เบื้องต้นเบื้องแรกนะครับแกจะไม่ฟังในที่สุดประการที่สองครับตัวเขาเองเนี่ยนะครับผู้รับจ้างเนี่ยจะหนีครับทำไมต้องหนีครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเขารู้ว่าเขานั้นทำผิดพลาดในขณะเดียวกันเมื่อมีภัยมาถึงเขาเขาก็ต้องหลบหนีไปในขณะเดียวกันหากว่ามีภัยมาถึงแกะเขาก็ไม่ยอมที่จะอยู่ต่อครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริง และประการที่สามครับพระเยซูชัดเจนครับผู้เลี้ยงนั้นจะต้องสละชีวิตเพื่อฝูงแกะจะต้องอดทนจะต้องเหน็ดเหนื่อยจะต้องเหนื่อยยากนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกแกะนี่คือพระเยซูครับแต่ในทางกลับกันพวกขโมยพวกโจรพวกคนรับจ้างนะครับเขาทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของลูกแกะขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในขณะที่เราเป็นพี่เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงเราควรจะต้องมีคุณสมบัติของผู้เลี้ยงที่ดีเรียนแบบพระเยซูอาเมน